ลาของโรงวงสวรรค์แล้วก็ภาพที่ท่านเห็นข้างบนคือบริดจ์คือสะพานเชื่อมยุคสมัยของโรงวงสวรรค์แต่ที่ท่านเห็นในรูปทั้งหมดที่เราได้ดำเนินการมาก็จะเห็นว่าเราพยายามจะเอาคนหลายรุ่นหลายเรื่องหลายราวมาพูดคุยกันในหัวข้อที่เกี่ยวคุณรงวงสวรรค์แล้วก็กว้างไกลต่อจากนั้นออกไปว่าไม่จำเป็นต้องจบอยู่ที่คุณรงแต่ได้เห็นการเชื่อมโยงกันของการทำงานของนักคิดนักเขียนแล้วก็อิทธิพลที่ส่งต่อคนอ่านแล้วก็สังคมในวงกว้างถ้าท่านได้ตามมาตลอดก็คงจะเห็นผลที่แผ่ออกไปของงานที่คุณรงได้ทำที่คุยนับครั้งมากขึ้นเรื่อยๆก็จะยิ่งเห็นอิทธิพลทางความคิดแล้วก็ผลของการที่นักเขียนคนหนึ่งสามารถส่งแรงสะเทือนต่อสังคมได้วันนี้มาปิดท้ายกันที่หลวงพี่ไพศาลวิสาโรเราคุยกันในหัวข้อด้วยเรื่องความตายและความหมายแห่งชีวิตอยากจะเริ่มคุยกับหลวงพี่อย่างนี้ก่อนครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆคนบอกว่าเราเรียนรู้หลายๆสิ่งจากชีวิตเมื่อวันสองวันก่อนคุยกับท่านอาจารย์ระพีสักลิกก็ถามท่านอาจารย์ระพีว่าอาจารย์ครับอาจารย์ทำเรื่องการศึกษาเยอะๆเนี่ยอาจารย์โดยส่วนตัวแล้วเรียนรู้จากอะไรอาจารย์ระพีก็บอกว่าเรียนรู้จากชีวิตคือชีวิตจริงๆไม่ได้เรียนรู้จากหนังสือก่อนที่จะไปเรื่องความตายผมถามหลวงพี่ก่อนได้ไหมครับว่ามนุษย์เราเนี่ยเรียนรู้จากชีวิตยังไงได้บ้างครับ อาตมาคิดว่าเรียนรู้จากส่วนหนึ่งจากคนรอบตัวจากการสังเกตแต่ว่าสิ่งที่มีพลังมากๆในการเรียนรู้ของคนเราเนี่ยโดยเฉพาะถ้าเรามองเด็กทารกเนี่ยส่วนเขาจะเรียนรู้จากความผิดพลาดความล้มเหลวยกตัวอย่างเช่นเวลาเด็กเขาจะเดินเป็นเนี่ยนะเขาต้องลุกเขาต้องล้มเนี่ยหลายครั้งใช่ไหมกว่าเขาจะเดินเป็นเด็กเนี่ยเดินเป็นเพราะว่าเขาล้มบ่อยๆจนเขารู้ว่าจะเดินหรือจะยืนให้ตรงแล้วก็เดินอย่างไรจะทรงกายอย่างไรถึงจะไม่ล้มและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเดินได้แล้วก็จุดเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางไกลเป็นหมื่นเป็นแสนกิโลมันก็เริ่มต้นจากความล้มเหลวหรือว่าความผิดพลาดตรงนี้อาตมาเชื่อตรงนี้เป็นจุดสำคัญแน่นอนเราก็เรียนรู้จากความสำเร็จได้ด้วยแต่ว่าสำหรับคนซึ่งสำหรับมนุษย์เราซึ่งเริ่มอาจจะเริ่มต้นหรือเกิดมาแทบจะเป็นศูนย์เราคงไม่ได้ศูนย์ทีเดียวนะแต่ว่ามันเกิดจะเป็นศูนย์นะกอไก่กว่าเราจะเขียนได้เนี่ยมันต้องเขียนตัวโยเยก่อนหมายก่อนตมาเด็กๆจำได้ระหว่างวอแหวนกับออ่างเนี่ยแยกไม่ออกว่ามันคืออะไรมันต่างกันยังไงวอแหวนกับออ่างแต่เราก็เรียนรู้จนได้ว่ามันต่างกันนะอันนี้เพราะว่าเราเรียนรู้จากความผิดพลาดเราไปคิดตรงนี้มันมีพลังมาก ทีนี้ตอนเราเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาเนี่ยเราเริ่มจะลืมความรู้สึกแบบนี้เรานึกว่าเราผิดพลาดไม่ค่อยได้เราค่อนข้างที่จะกลัวความผิดพลาดทีนี้เวลาในวัยที่เราเป็นผู้ใหญ่เราควรจะเรียนรู้อะไรหรือเราควรจะกลับไปย้อนอดีตว่าความผิดพลาดเป็นเรื่องปกติหรือเปล่าหรือเราควรจะแสวงหาความสำเร็จที่ตั้งเพราะว่าความผิดพลาดเป็นเรื่องน่ากลัวในทุกวันนี้นะคร ับ ใช่เพราะว่ามันเราไม่เห็นประโยชน์ของมันถ้าเราเห็นประโยชน์ของความผิดพลาดเนี่ยเราจะกลัวมันน้อยลงซึ่งที่จริงอันนี้มันโยงเรื่องความตายนะเพราะว่าเรารู้จักความตายน้อยเราไม่เห็นประโยชน์ของความตายเราก็เลยกลัวแต่ถ้าเราเห็นประโยชน์ของความตายเราก็จะกลัวมันน้อยลงความผิดพลาดก็เหมือนกันโดยเฉพาะพอเราเกิดมาในสังคมซึ่งเขาให้คุณค่ากับเรื่องหน้าตาเรื่องของความสำเร็จมากหรือวันนี้ปัจจุบันนะเรื่องของความสำเร็จเนี่ยให้มากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าถ้าเราไม่มีความสำเร็จเลยชีวิตเราคือไร้ค่าเป็นศูนย์หรือว่าอาจจะยิ่งกว่านั้นคือว่าเราเป็นโนบอดี้ไอ้โนบอดี้นี่หมายความว่าเรามันไม่ได้เย็นว่าเราไม่ใช่เป็นซัมบอดี้นะแต่ว่าเราไม่มีตัวตนในสายตาของคนอื่นในการที่เราไม่มีตัวตนในสายตาของคนอื่นเนี่ยมันก็คือว่าเราแทบจะเหมือนกับตายทั้งเป็นใช่ไหมและเนี่ยคือความเจ็บปวดของคนในยุคปัจจุบันและลึกๆคนเราต้องประกาศตัวว่าฉันเป็นซัมบอดี้ถ้าคุณไม่สำเร็จอะไรสักอย่างเนี่ยคุณก็ต้องหาทางทำอะไรให้คนเขารู้จักคุณให้ได้ว่ามีคนอยู่ในโลกนี้อาตมาไปประเทศจีนนะไปดูกำแพงเมืองจีนกำแพงเมืองจีนนี่ผมยิ่งใหญ่มากนะแต่สิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยในหนังสือก็ไม่เคยพูดคือว่ากำแพงเมืองจีนเนี่ยมันมีลายเส้นสายลายมือบอกชื่อแท้คนเนี่ยเยอะแยะหมดเลยใครไปก็เขียนชื่อใครไปก็เขียนชื่อใช่ไหมไม่ได้ลายเซ็นนะ เ พราะลายเซ็นอ่านไม่ออกแต่ว่าจะเขียนชื่อว่าฉันคือใครภาษาไทยภาษาจีนภาษาอังกฤษนะภาษาไทยน้อยแต่ต้องมีภาษาอังกฤษถึงแม้เป็นคนไทยนะแต่ต้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษเพราะอะไรฮะเขาต้องการใช่หรือไม่เขากำลังประกาศตัวว่ามีกูอยู่บนโลกนี้นะเว้ยใช่ไหมกูไม่ใช่โนบอดี้นะเว้ยเนี่ยอันเนี้ยในยุคปัจจุบันเนี่ยเราให้ค่าความสำเร็จมากเนี่ยเพราะนั้นเมื่อเรารู้สึกว่าเราไม่สำเร็จเนี่ยเราก็คือโนบอดี้ซึ่งอาตมาคิดว่าคนสมัยก่อนเขาไม่ได้คิดแบบนี้คือเขายังมีพื้นที่ให้กับเรื่องของความดีด้วยความรักความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันถึงฉันจะไม่สำเร็จแต่ว่าฉันก็ตายยังมีความสุขเพราะว่าฉันมีคนรักฉันมีสายสัมพันธ์กับผู้คนมากมายความสำเร็จก็เป็นส่วนหนึ่งของคุณค่าแต่ไม่ใช่ทั้งหมดที่เราจะวัดว่าเราเป็นใครหรือว่าเป็นเครื่องแบ่งว่าเราเป็นโนบอดี้หรือซัมบอดี้เราคิดตรงนี้คือประเด็น คือศาสนาพุทธก็บอกว่าเป็นโนบอดี้ดีอย่ามีอัตตาเยอะอยู่แล้วจะสบายตัวเบาตัวใช่ไหมแต่ชีวิตจริงทุกวันนี้หลวงพี่คือถ้าคุณไม่เป็นใครสักคนเลยเนี่ยคุณทำงานลำบากนะฮะจะไปขอความช่วยเหลือจากใครก็ไม่ได้จะจัดงานอย่างเงี้ยถ้าไม่รู้จักใครเลยก็มันไม่มีใครมาครับจะต้องไอ้กองพอดีอยู่ตรงไหนครับระหว่าง nobody กับ somebody คือศาสนาพุทธก็ไม่ได้บอกว่า nobody นี่ดีนะ ครับ ในความหมายที่เราเข้าใจแต่ว่าศาสนาพุทธต้องเริ่มต้นจากความรู้สึกว่าคุณเป็น somebody นะประมาณเข้าใจนะว่าคุณต้องเริ่มต้นจากการที่คุณเนี่ยเป็น somebody คือฉันไม่ได้เป็นใครเลยแต่ฉันเนี่ยคุณทำความดีการทำความดีแล้วเนี่ยก็ทำให้ฉันเป็น somebody ไม่ใช่ความสำเร็จแต่คือความดีนะอันนี้เราพูดกันแบบให้มันง่ายๆหน่อย simplify หน่อยนะคือว่าการเป็นสัมปทานของศาสนาพุทธเนี่ยก็คือการที่คุณทำความดีคุณเอื้อคุณคนอื่นนะคุณไม่เป็นต้องรวยก็ได้คุณไม่เป็นต้องดังก็ได้แต่คุณทำความดีแล้วคุณเป็นสัมปทานแต่เมื่อถึงจุดนึงเนี่ยคุณต้องก้าวข้ามสัมปทานไปจนกระทั่งคุณเห็นด้วยปัญญาว่าที่แท้มันไม่มีอะไรที่เป็นฉันเลยนะพุทธศาสนาบอกให้เรากลับมามองตนเองมองตนจนกระทั่งเริ่มต้นจากการทำให้ตนเป็นคนดีไม่มีความผิดแก่ตัวมีความผิดแก่ตัวน้อยนะมีกิเลสน้อยยอมรับความผิดพลาดยอมรับว่าฉันมีกิเลสแต่ไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยคุณต้องไปถึงจุดที่เรียกว่าคุณไม่เห็นตัวเองเลยมองตนจนไม่เห็นตนนะคือไม่มีตัวตนเนี่ยคือมันไม่มีตัวตนตั้งแต่แรกนะแต่ว่าเราไปคิดว่ามีตัวตนพุทธศาสนาเนี่ยบอกให้เราเนี่ยมองตนจนกระทั่งเห็นแล้วว่ามันไม่มีตัวตนก็คือมองตนจนไม่เห็นตนเมื่อคุณมองไม่เห็นตนเนี่ยตอนนี้มันไปพ้นเรื่องโนบอดี้ซัมบอดี้หรือซัมบอดี้ไปแล้วมันเลยไปแล้วแต่จุดเริ่มต้นจากการที่คุณเนี่ยต้องก้าวข้ามจากการเป็นโนบอดี้ก่อนนะก็คือการเป็นคนดีสักหรือว่ามีคุณค่าสักอย่างถ้าเป็นโนบอดี้เลยเนี่ยอัตตามันยอมรับไม่ได้มันจะเกิดปมด้อยนะอาจารย์พุทธทาสเรียกว่าปมเขื่องคือความรู้สึกว่าฉันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งถ้าฉันเด่นในทางดีไม่ได้ฉันก็จะเด่นในทางร้ายนี่เป็นเรื่องของปมเขื่องซึ่งทางฝรั่งเรียกว่าปมด้อยแต่ทางพุทธเรียกว่าปมเขื่องก็คือเป็นเรื่องของตัวตนที่ต้องการประกาศอัตตาแต่ว่าถ้าเรารู้ทันในกระทั่งเรารู้ว่าไอ้ตัวตนที่แท้ไม่มีอยู่จริงเนี่ยมันก็ก้าวข้ามไอ้โนบอดี้และซัมบอดี้ไป ทีนี้เราพูดกันเยอะเราอ่านหนังสือกันเยอะว่าให้อย่างที่หลวงพี่ใช้คำว่าคือเพ่งมองไปที่อัตตาจนกระทั่งเราก้าวข้ามอัตตาไปแต่ว่าส่วนใหญ่เราก็ได้จากการอ่านหนังสือชีวิตจริงเนี่ยอ่านหนังสือแล้วก็เพ่งไปเรื่อยจะก้าวข้ามได้ครับหรือว่ามันต้องภาวนาหรือว่าผมเพ่งไปเรื่อยอีก10 ปีเดี๋ยวผมก้าวข้ามได ้คืออาตมาว่าหนังสือนี่มันเป็นแค่ถ้าหนังสือดีนะนิยามหนังสือดีก็ว่ากันไปนะฮะหนังสือดีนี่มันน่าจะเป็นกระจกสะท้อนให้เห็นตัวเราเราอาจจะเห็นตัวเราในตัวละครบางตัวซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นตัวใหม่ๆจะเห็นตัวเราในละครบางตัวที่เด่นอย่างเช่นหลายคนเนี่ยที่นิชื่นชมแฮร์รี่พอตเตอร์เพราะว่าเห็นตัวเองในแฮร์รี่พอตเตอร์ใช่ไหมฮะซึ่งเป็นธรรมดาเห็นตัวเราเองในพระเอกเห็นตัวเราเองในตัวละครเก่งๆแต่ว่าต่อไปเราก็จะเริ่มเห็นตัวเราเองในตัวผู้ร้ายในตัวหรือตัวพระรองใช่เราจะเห็นตัวแต่อย่างเด็กบางคนก็จะเริ่มเห็นว่าตัวเองเนี่ยมันคล้ายกับอะไรชื่อเนวิลไหมรองบัตตอมเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มออกจากตัวเองมาเป็นตัวรองแล้วนะแล้วต่อไปก็จะเริ่มเห็นว่า เมื่อซื่อสัตย์กับตัวเองมากก็จะเริ่มเห็นว่าไอ้ตัวอิจฉาไอ้ตัวผู้ร้ายเนี่ยมันเราว่ะใช่ไหมมันมีเราอยู่ในนั้นน่ะซึ่งอาตมาคิดว่าถ้าเราดูให้ดีอ่ะไอ้ดาร์ธเวเดอร์อ่ะมันมีตัวเราอยู่ในนั้นน่ะไอ้วอเดอร์มอร์เนี่ยมันมีเราอยู่ในนั้นน่ะเพราะดาร์ธเวเดอร์เนี่ยมันคืออะไรสกายวอล์กเกอร์ชื่ออะไรนะมันชื่อจริงชื่ออะไรนะดาร์ธเวเดอร์ อนาคิน อนาคินใช่ไหมเออ ถูกต้องครับ ดาร์ธเวเดอร์เนี่ยคืออนาคินสมัยตอนเด็กใช่ไหมอนาคินเนี่ยมันคล้ายเราเลยมันกล้ามันเสียสละแต่ทีละน้อยทีละน้อยเนี่ยมันกลายเป็นนี่มันเริ่มเห็นอะไรฮะหรือว่าถ้าเราดูแฮร์ ร ี่พอตเตอร์เราก็จะรู้ว่าไอ้วอลเดอมอร์ในตะกอนเนี่ยมันคือทอมริดเดิลใช่ไหมฮะโอ้มันคล้ายเราเลยอันนี้ถ้าเราซื่อสัตย์ต่อตัวเองเราเริ่มเห็นแล้วฮะแล้วเราเริ่มเห็นว่าคนชั่วเนี่ยมันเริ่มต้นจากความเป็นคนดีอะไรบางอย่างที่มันมีดีอะไรบางอย่างแล้วมันกลายเป็นคนชั่วได้เพราะมันอยากเป็นอมตะมันอยากเป็นเจ้าโลกมันอยากปราบคนชั่วให้หมดใช่ไหมฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยไอ้นั่นก็เกือบเป็นดัมเบิลดอร์ดัมเบิลดอร์ก็เกือบจะเป็นไปแล้วเพราะว่าดัมเบิลดอร์อยากจะได้เครื่องรางยมทูต3อย่างตอนนี้แล้วจะเป็นอมตะไม่ทราบนี่เล่านี่ตอบเรื่องหรอฮะเราอยากดัมเบิลดอร์เนี่ยนะในเรื่องเนี่ยดีมาตลอดใช่ไหมแต่ถึงจุดหนึ่งเราจะรู้ประวัติเขาเนี่ยเขาก็เป็นคนที่มีความอยากจะครองโลกเพราะเขาอยากจะกำจัดพวกแรงนะมักเกิลใช่ไหมอยากพวกมักเกิลเขาอยากหาเครื่องรางยมทูตแล้วเขารู้เลยว่าเขาเกิดความโลภเขาเกิดความอยากใหญ่และเขากล้าพอที่เขาจะทิ้งตรงนี้ไปแล้วเขาจะพยายามหาทางไม่ให้แฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยไปเจอเหตุนี้คือเนี่ยไอ้แห่งอย่างแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยมันก็มองได้หลายระดับใช่ไหมถ้าเราดูดีๆเนี่ยมันเป็นกระจกสะท้อนตามวัยของเราว่าเราเห็นตัวเราอยู่ในใครใหม่ๆเราเห็นตัวเราอยู่ในแฮร์รี่พอตเตอร์แต่ต่อไปเราเห็นตัวเราอยู่ในพระรองเห็นตัวเราอยู่ในตัวแม้กระทั่งตัวผู้ร้ายแต่ว่าคิดว่าถ้าเราเห็นตรงนี้เราซื่อสัตย์กับตัวเองเนี่ยเราจะเริ่มตั้งคำถามตัวเราเลยว่าไอ้เรานี่มันแน่จริงหรือเปล่าไอ้เรานี่มันดีจริงหรือเปล่าใช่ไหมมันเริ่มที่จะรู้เท่าทันอัตตาซึ่งแต่ถามว่าเท่านี้พอไหมผมไม่พอเพราะว่าเรารู้เมื่อเราอ่านแต่พอเราไปทำงานเราไปเจอผู้คนเราก็เผลอตัวลืมตัวดังนั้นการที่เราปฏิบัติอย่างเช่นทางพุทธศาสนาเนี่ยปฏิบัติเพื่อให้เราได้เห็นเราอย่างลึกซึ้งจนกระทั่งมันประจักษ์แจ้งแก่ใจหรือว่าที่จริงแล้วเนี่ยไอ้ความรู้สึกว่าเป็นตัวเป็นตนเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่จริงหรืออย่างน้อยเรารู้เท่าทันอัตตาที่มันเข้ามาครองใจรู้เท่าทันอัตตาที่มันอยากใหญ่มันทนไม่ได้ที่เห็นคนที่คิดต่างจากเรามันทนไม่ได้ที่มีคนเก่งกว่าเราเราเก่งนี่ไม่พอนะต้องเก่งกว่าด้วยนะฮะเรารวยอย่างเดียวไม่พอต้องรวยกว่าด้วยเราสวยอย่างเดียวไม่พอต้องสวยกว่าด้วยมันจะเริ่มเห็นเนี่ยถ้าเราเห็นเราก็จะเริ่มจะไม่ตกหลุมมันแล้วเราก็จะค่อยๆก้าวข้ามให้แรงผลักดันความตาตรงนี้ได ้ครับเราจัดการกับความโกรธกับความริษยาไงฮะหลวงพี่คือเราก็เข้าใจอ่ะว่าเออมันเป็นอย่างที่หลวงพี่ว่ามาแต่เวลามันยั่วมันยั่วจริงๆฮะหลวงพี ่ก็คือเวลาเรายั่วเนี่ยเราคนส่วนใหญ่ก็ทำสองอย่าง ครับ นะถ้าหากว่าทำไม่รู้เท่าทันตัวเองก็ระบายความโกรธออกไปหรือว่าอีกอย่างนึงคือว่ารู้ว่าความโกรธไม่ดีแล้วก็จะพยายามไปกดไปห้ามไปกำจัดมันอันอย่างหลังเนี่ยนะมันเป็นปัญหามากแม้กระทั่งคนที่โดยเฉพาะนักปฏิบัติธรรมที่มีความทุกข์เมื่อตัวเองโกรธนะคร ับ อาตมานึกถึงมีคนเคยถามหลวงปู่ดูลว่าหลวงปู่ทำไงจะตัดความโกรธได้หลวงปู่ดูลนี่ท่านเป็นลูกศิษย์รุ่นแรกๆของหลวงปู่มั่น ครับ ท่านรุ่นเด็กกว่าหลวงตามหาบุญนะครับเพราะท่านมีอายุป่านนี้ท่านก็ประมาณ120ปีแล้วหลวงตามหาบุญก็แค่96 ครับ นะฮะหลวงปู่ท่านยังไงที่ตัดความโกรธได้ท่านบอกว่าความโกรธมันตัดไม่ได้หรอกต้องรู้เท่าทันมันต้องเห็นมันแล้วก็เห็นมันเกิดแล้วก็มันก็จะดับไป คร ับ นะแต่ว่าคิดว่าเนี่ยเมื่อเราโกรธเนี่ยเราควรจะรู้เท่าทันอย่าไปคิดพยายามที่จะ กำจัดความโกรธแต่คนที่บางทีเราอยากจะกำจัดความโกรธพยายามไปกดไปข่มซึ่งมันอาตมาคิดเป็นผลเสียนะแต่ว่าถ้าไม่เห็นโทษของความโกรธเลยก็ไม่ดีนะอาตมาชอบรายการอันนี้ไม่ได้เห็นเองนะไปอภิปรายกับพระพยอมแล้วก็ท่านก็บอกว่าเนี่ยท่านชอบรายการหนึ่งรายการพลเมืองเด็กพวกเราดูไหมฮะพลเมืองเด็กพลเมืองเด็กที่เป็นของไทยทีวีมันเป็นเรื่องของเอาเด็กเนี่ยมาชวนมาทำกิจกรรมบางอย่างเด็ก10-12แล้วก็ถ่ายคล้ายๆเรียลลิตี้นะฮะแล้วก็ดูว่าเด็กเขาแก้ปัญหาอย่างไรแล้วท่านก็บอกว่าประทับใจตอนหนึ่งนะฮะก็คือว่าเอาเด็กเนี่ย3 คนมาขนของคือรถไฟมีเวลาออกใช่ไหมเด็กก็ต้องทำหน้าที่ขนแล้วของก็หนักใช้เวลาเหนื่อยปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยมันมีการถ่ายทอดโทรทัศน์สมจิตจงจอห อ นักชกโอลิมปิกกำลังจะชกมวยเด็ก2 คนนั้นเนี่ยผู้ชายเนี่ยก็ทิ้งงานไปดู สมจิต นะผู้หญิงเนี่ย12เนี่ยก็ขนไม่หยุดนะพิธีกรก็เลยไปถามว่าหนูคิดยังไงกับเด็ก2 คนนั้นเธอก็บอกว่าก็เห็นใจเขาเพราะว่าเขาอยากดูหนังเขาอยากเขาเป็นคนชอบมวยเขาให้เขาดูเพราะเขาไม่มีโอกาสพิธีกรก็เลยแย่ต่อไปว่าแล้วหนูไม่โกรธไม่คิดจะด่าว่าเขาเหรอเธอตอบว่ายังไงเธอตอบว่าถ้าหนูขนของขึ้นรถไฟหนูก็เหนื่อยอย่างเดียวถ้าหนูไปโกรธหรือไปด่าว่าเขาหนูก็เหนื่อย2 อย่างแล้วหนูจะเลือกอะไรถ้าเป็นเราจะเลือกอะไรเราก็ต้องเลือกเหนื่อยอย่างเดียวแต่คนส่วนใหญ่ทำไมเลือกเหนื่อย2 อย่าง มันดูว่าหลวงพี่มันดูว่า เขาไม่รู้ทันเนี่ย ทิ้งเรา ไม่รู้ทันเนี่ยใช่ไหมแต่เขารู้แล้วเนี่ยเราก็รู้เราเหนื่อยอย่างเดียวดีกว่าคือเหนื่อยกายแต่เราไม่เหนื่อยใจไงแต่ทำไมชั่วมันต้องอาศัยการรู้ทันแต่ถ้าเราเริ่มต้นจากการที่เราปฏิเสธความโกรธไม่ยอมรับฉันโกรธบางทีก็มีนะคนบางคนที่รักที่ติดดีเนี่ยฉันไม่โกรธกูไม่โกรธบอกว่าไงว่ากูไม่โกรธถามได้ว่ากูโกรธไม่โกรธเพราะโกรธไม่ดีไงก็เลยไม่ยอมโกรธใครไม่แย่ว่าคุณโกรธก็เลยขุดฉุนอันนี้พยายามไม่ยอมรับตัวเองแม้กระทั่งความโกรธนี่ว่าทั้งนี้เป็นเรื่องปกติใช่ไหม คร ับ อ ันนี้ก็เป็นท่าทีที่ไม่เกื้อกูลเหมือนกัน เป็นท่านี่ยังเหลือความโกรธมีใครมาแย่หลวงพี่บ้ างมีเยอะ พี่จะโกรธพี่โกรธเรื่องอะไรครับถ้าอยากคนถามคำถามกวนตีนแล้ว ถามกวนตีนไม่โกรธมันได้หลายอย่างใช่ไหมฉันจะเริ่มจากหงุดหงิดว่านัดแล้วไม่มาหรือว่ามาสายเงี้ยนะแต่ที่โกรธมากๆคือเวลาคนเขาเออรับปากแล้วไม่ทำหรือว่าเขาโกงเขาอะไรเงี้ยเอาเปรียบเนี่ยอันนี้จะรู้สึกนะหรือถ้าโกรธมันเป็นเรื่องของบ้านเมืองไปเลยก็ได้ใช่ไหมอันนี้นี่ก็เราก็คงโกรธเวลาเราเห็นความไม่ชอบธรรมความไม่ถูกต้องเกิดขึ้นในบ้านเมืองก็คงจะโกรธนะอันมาเชื่อเป็นเรื่องปกติ ในฐานะนักปฏิบัติธรรมหลวงพี่ใช้เวลากี่วันที่จะทำให้ความโกรธเรื่องทั่วๆไปเนี่ยมันสลายไปได้หรือว่ากี่ชั่วโมงมันมีมาตรฐานนะฮะ คือถ้าถามว่าโกรธมากๆนี่ไม่ค่อยมีนะถ้าผ่านมาอาจจะมีความระอาบ้างความเบื่อบ้างความหงุดหงิดบ้างแต่ว่าไม่ค่อยนาน ครับ มันปกติไม่ค่อยข้ามวันเท่าไหร ่คือพอไปภายใน1 วัน ส่วนใหญ่นะแต่ว่ายกเว้นว่าถ้ามันมีเรื่องมากระทบเรื่องเดิมมากระทบเนี่ยอันนั้นอีกเรื่องนึงนะแต่ถ้าเป็นเรื่องเดียวมากระทบนะมันก็จะอยู่ไม่ได้นานแต่ว่าแต่ถ้ามันมาอีกเนี่ยเราหายไปแล้วมันก็โผล่มาอีกได ้ครับ ความโกรธจะไม่มากเท่าความหงุดหงิด ครับ หงุดหงิดจะมากกว่าม ันต่างกันตรงไหน ครับก็มันจะไม่ลามเป็นความโกรธเนี่ยมันหงุดหงิดแล้วมันรู้สึกมันแต่เราสึกว่ามันไม่ความเข้มข้นเนี่ยมันไม่มากพอที่จะเป็นความโกรธได ้ อาจจะมีความโกรธก็มีนะแต่มีแล้วมันก็วูบขึ้นมาอยู่ช่วงหนึ่งอยู่ระยะหนึ่งอยู่พักหนึ่งนะแล้วก็คือเดี๋ยวนี้เนี่ยพอเราเจริญสติมากขึ้นเรารู้สึกว่าเราพอจะรู้ทันความโกรธเราก็อ อาจจะมันอาจจะไม่หายแต่มันก็ลดระดับลดดีกรีลงจนกระทั่งมีความขุ่นความมัวนะแล้วก็มันก็พอจะอยู่ในบริเวณนั้นที่เราจะจัดการได้แล้วคราวนี้ถ้ามันลบกวนจิตใจเนี่ยบางทีธรรมะก็มีวิธีง่ายๆคือว่าเราก็ไปทำอย่างอื่นซะใช่ไหมการอ่านหนังสือก็เป็นวิธีลดความโกรธได้ดีวิธีนึงเพราะอ่านแล้วเนี่ยมันลืมหมดสมัยก่อนมีวิธีลดความโกรธคือเล่นบอลนะแต่พอเป็นคารวะแล้วมันก็เล่นบอลไม่ได้พอเป็นพระแล้วเล่นบอลไม่ได ้ มันแต่พออ่านหนังสือเนี่ยมันลืมไปเลยนะมันก็เป็นเรื่องทางเราเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนอารมณ์จากเรื่องหนึ่งไปสู่เรื่องหนึ่งนะเหมือนกับเราปวดเราเมื่อยนะแต่ถ้าเกิดเราทำอะไรเพลินๆเนี่ยมันก็ลืมปวดลืมเมื่ อยแล้วความริษยาครับหลวงพี่เราอยู่กับมันยังไงดีครับ ริษยาไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ความรู้สึกว่าเขาเรียกว่าอะไรไม่ริษยานี่มันความรู้สึกอิจฉาอาจจะเด่นมากกว่าริษยาที่ว่ามันต่างกันนะ อิจฉาต่างจากริษยาไงครับ คือความรู้สึกว่ามันคือทำไมเราเลือกใช้คำนั่นคือเวลาเราที่ว่าคือมันจะมีความบางทีมันมีความเมื่อไรก็ตามที่เรารู้สึกเปรียบเทีย บ ไม่ว่าเขาเก่งกว่าเราว่าเขาดีกว่าเราเนี่ยบางทีมันจะรู้สึกเกิดความไม่พอใจขึ้นมาอ ัน น ี้ เขาเรียกว่าอะไรอิจฉาใช่ไหมทางพูดเราเรียกว่ามันเป็นการขาดมุทิตาจิตนะมุทิตาจิตนะซึ่งมันเป็นคือมันจะเกิดความรู้สึกว่าโอ้เขาเก่งกว่าเราเขาเด่นกว่าเราเขาดีกว่าเราใช่ไหมมันจะมีความรู้สึกตรงนี้เกิดขึ้นนะตรงนี้แหละอาตมาคิดว่าสิ่งที่เราต้องทำคือรู้ทันมันนะไม่ใช่ไปกดมันเอาไว้แล้วก็รู้ทันมันด้วยคืออาตมารู้สึกเลยทันทีที่เรารู้ทันคืออันนี้มันเกิดขึ้นพร้อมๆกับความรู้สึกเสียหน้าก็เป็นอาการเดียวกันนะความรู้สึกเสียหน้าคือความรู้สึกว่าเมื่อเราได้ทำอะไรในสิ่งที่ไม่เข้าท่าอะไรต่างอาตมาคิดว่าพอมันเกิดขึ้นเนี่ยระยะหลังเนี่ยรู้สึกว่าเราทันมันมากขึ้นเพราะเรารู้ว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยมันไม่ใช่เราแต่มันกิเลสมันเป็นกิเลสที่โกรธมันเป็นกิเลสที่โมโหมันเป็นกิเลสที่เสียหน้าม ันเป็นกิเลสที่อิจฉา ครับ ใช่ไหมพอเรารู้ตรงนี้เนี่ยเราหลุดเลยนะมันหลุดเลยเพราะว่าแต่ก่อนเราไปเอาความทุกข์ของมันเป็นความทุกข์ของเราเนี่ยเอาความทุกข์ของกิเลสของอัตตาเป็นของเราแต่ทันทีที่เรารู้ว่าไอ้ที่โกรธไอ้ที่เสียหน้าไอ้ที่อิจฉาเนี่ยมันกิเลสมันอัตตาพอเรารู้ปุ๊บเราไม่เอาความทุกข์ของมันเป็นของเรากูไม่เอากับมึงแล้วเว้ยอาจารย์พูดท่านว่าอาตมารู้สึกว่าวิธีนี้มันได้ผลสำหรับธรรมานะ ค ือว่าพอเรารู้ทันแล้วมันก็เห็นมันเลยว่าเออก็ปล่อยให้มันทุกข์ไปก็ปล่อยให้มันทุกข์ไปนะปล่อยให้มันเรียกว่าให้มันทุรนทุรายไปแล้วเราเห็นมันทุรนทุรายด้วยนะแล้วก็อาตมาคิดจบถ้าเมื่อไรก็ตามที่เราเอาความทุรนทุรายเป็นของเรานะโหเราดิ้นเลยนะเรานอนไม่หลับเราหงุดหงิดเรารำคาญนะเราคิดว่ามันเป็นเรื่องของเราต้องทันทีที่เราสลัดมันว่ามันไม่ใช่เราอ่ะมันไม่ใช่แค่คิดนะแต่มันรู้สึกขึ้นมาเลยแล้วมันก็รู้สึกว่าเออเราก็เห็นไฟมันแต่ก่อนไฟมันอยู่ข้างในใช่ไหมแต่พอเรารู้ทันเนี่ยไฟมันอยู่ข้างนอกนะแล้วเราก็ค่อยๆวางระยะห่างจากมันแล้วก็ค่อยๆมันดับไป ครับทั้งหมดนี้เราคิดได้หรือว่าเราต้องเจริญสติ คิดไม่ได ้ คิดไม่ได้คิดเท่าไหร่มันไม่ไป ไล่ไม่ไป มันคิดได้แต่ใจมันไม่ไปเนี่ยคือคนเราเนี่ยมันต้องคนเรามันมีสองส่วนคือความคิดกับจิตใจเหตุผลกับอารมณ์ใช่ไหมฮะเรารู้เวลาเพื่อนอกหักเนี่ยเรารู้เลยว่าจะแนะนำเพื่อนอย่างไรแต่ถ้าเราอกหักเองเนี่ยไอ้ที่เราแนะนำไปใช้ไม่ได้เลยคิดไม่ออกเลยเพราะอะไรเพราะตอนที่เราแนะนำเพื่อนเราใช้เหตุผลใช่ไหมแต่ตอนที่เกิดขึ้นกับเราเองเนี่ยมันเกิดอารมณ์มันจมอยู่ในความเศร้าความเสียใจความเสียหน้าเหตุผลมันไม่ทำงานนะใช่ไหมเหตุผลมันบล็อกเลยหรือคนมีหรือคนที่บอกว่าไม่กลัวตายเนี่ยอันนี้ไม่กลัวตายกับความคิดนะแต่ว่าพอเจอเขาจริงๆเนี่ยมันกลัวนะหรือบางคนเนี่ยบอกว่าเรารู้แล้วว่ากินเหล้าไม่ดีสูบบุหรี่ไม่ดีกินไอติมมากๆไม่ดีกินช็อกโกแลตมากๆไม่ดีอ้วนใช่ไหม แต่ทำไมยังกินอยู่เพราะใจมันไม่ไปใจมันไม่ไปด้วยเนี่ยใช่ไหมใจมันเห็นมันก็อยากกินนะกินแล้วก็รู้สึกผิดใช่ไหมบางคนนี่อยากลดความอ้วนไม่กินนมไม่กินเนยไม่กินช็อกโกแลตไม่กินไอติมอดไม่ได้กินกินเสร็จก็มาเสียใจว่าฉันแย่แล้วเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีความขัดแย้งระหว่างเหตุผลกับอารมณ ์ หรือความคิดกับความรู้สึกอาตมาช่วยการปฏิบัติเนี่ยมันก็คือการมาทำงานกับอารมณ์ความรู้สึกจนกระทั่งมันก้าวหน้ามันเจริญไปควบคู่กับหรือมันไล่ตามเหตุผลกับชั้นชิดมากขึ้นแต่ก่อนมีช่องว่างมากแต่ตอนหลังเนี่ยโดยเฉพาะปัญญาชนเนี่ยเราเหตุผลจะนำเหตุผลหรือความคิดมันจะนำไปข้างหน้าแต่อารมณ์ความรู้สึกหรือหัวใจเนี่ยมันถูกทิ้งไว้ข้างหลังแต่มาคิดว่าเราต้องพัฒนากล่อมกล่าวอารมณ์ความรู้สึกหรือว่าหัวใจนี่ให้มันเข้าใกล้หรือว่าเป็นหนึ่งเดียวกับเหตุผลให้ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าโกรธแล้วเนี่ยใช้เหตุผลได้ไหมก็ได้แต่ยากถ้าเราไม่มีเรื่องการเจริญอบรมบ่มเพาะความรู้สึกหรือว่าความอิจฉาริษยาความรู้สึกว่าเขาเด่นกว่าเราเขาดังกว่าเรานะอันนี้เนี่ยมันต้องใช้เรื่องของจิตที่มีการพัฒนาซึ่งในทางวิทยาศาสตร์ตัวสำคัญคือตัวที่เรียกว่าสติหรือเมตตาเช่นเขามีเงินเงินเดือนเขามากกว่าเราเขาได้โบนัสมากกว่าเรานะเราก็ถ้าเรามีเมตตาว่าเขามีพ่อมีแม่ที่ป่วยนะเขามีลูกเยอะนะเขาได้เงินเดือนมากกว่าเราก็ไม่เป็นไรอันนี้มันมีเมตตามันทำงานแล้วเราก็ไม่ทุกข์อันนี้เป็นเรื่องของเมตตาและถ้ามีสติควบคู่ไปด้วยเนี่ยมันก็ช่วยทำให้เราเนี่ยไม่ทุกข์ไปกับไอ้การเปรียบเทียบเหล่านั้นหรือไม่คิดแม้แต่จะเปรียบเทียบด้วย ครับเมื่อกี้หลวงพี่บอกว่าไอ้ความตายเนี่ยเวลาเราคิดว่าเราไม่กลัวเนี่ยมันไม่น่ากลัวเพราะว่าเราคิดแสดงว่าความตายจริงๆถ้าเราไม่ได้คิดเนี่ยแล้วมันมาหาเราจริงๆเราเผชิญหน้ามันน่ากลัวใช่ไหมครับ คือความตายถ้าคิดครั้งมันยังอยู่ไกลตัว ครับ อะไรที่ไกลเนี่ยเราไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่ ครับ มีคนก็บอกว่าไม่รู้อ่านจากไหนเขาบอกว่าเรากล้าเมื่อมันยังอยู่ไกล อ ะไรก็ตามเนี่ยเรากล้าเมื่อมันยังอยู่ไกลเมื่อมันยังอยู่ไกลมันก็เป็นเพียงแค่ความคิด ครับ ความคิดก็คือการวางระยะกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ครับ แต่เมื่อสิ่งนั้นมันอยู่ต่อหน้าเนี่ยมันไม่ใช่ความคิดละมันไปปลุกรับอารมณ ์ เช่นกลัววิตกใช่ไหมไอ้ตรงนี้แหละไอ้ความกล้านี่มันก็จะหายไปละ ครับ เพราะว่าอารมณ์ความรู้สึกมันมาทำงานแทนมากกว่าเหตุผลแล้วตอนที่ว่าคนเราเนี่ยการที่เราอยู่ไกลจากความตายเนี่ยเราก็อาจจะพูดถึงความตายยังไงก็ได้แต่สิ่งที่จะพิสูจน์ว่าเราแน่จริงหรือเปล่าคือว่าเมื่อเราอยู่ใกล้ความตายหรือเผชิญหน้ากับความตายแล้วเรายังสงบได้ตอนที่ว่านั่นแหละแสดงว่าเราพัฒนาแต่ถึงแม้เราตื่นตระหนกตกใจก็ไม่เป็นไรนะอย่างน้อยถ้าเราซื่อสัตย์ต่อตัวเองเราก็ต้องรู้ว่าเราไม่ได้แน่จริงอย่างที่คิดนะมันยังมีความกลัวอยู่นะกลัวก็ไม่เป็นไรเพราะกลัวเป็นธรรมดาของมนุษย์ปัญหาที่ว่าเรายอมรับไหมเมื่อเรายอมรับแล้วเราคิดว่าจะทำยังไงทีนี้ให้ความกลัวเนี่ยมันแปรเปลี่ยนไปไม่ใช่หายไปแต่เปลี่ยนสภาพไป ครับช่วงที่ผ่านมาเราสนทนาว่าเราเรียนรู้อะไรจากชีวิตได้บ้างโดยเฉพาะในแง่ร้ายๆความโกรธความริษยาทีนี้ถ้าถึงความตายเราเรียนรู้อะไรจากความตายได้บ้างครับ เราเรียนรู้จากความตายอย่างแรกเลยนะคือว่าเมื่อคือต้องรู้ว่าความตายนะคืออะไรก่อนนะถ้าเรารู้ว่าความตายคือสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นกับเราและทุกคนอย่างแน่นอนนะฮะและขณะเดียวกันเมื่อรู้แล้วเราระลึกอยู่เสมอว่าเราจะตายเมื่อไหร่ก็ได้การระลึกถึงความตายเสมอเนี่ยก็ทำให้เราไม่ประมาททำให้เราเนี่ยเห็นคุณค่าของชีวิตคืออาตมาคิดว่าความตายที่มันช่วยทำให้ความหมายของชีวิตนี่เด่นมากเลยเพราะว่าอะไรก็ตามที่อยู่กับเราไปนานๆเนี่ยเราจะไม่เห็นคุณค่าใช่ไหมของเนี่ยเราจะเริ่มเห็นคุณค่าเมื่อเรารู้ว่ามันจะอยู่กับเราได้ไม่นานไม่ว่าจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นหลานเป็นสามีภรรยาหรือแม้แต่ของข้าวของเครื่องใช้ เราเคยเป็นไหมเวลามีของอยู่เนี่ยมันอยู่เป็นปีเราไม่เคยใช้มันเลยแล้วเราก็ไม่รู้สึกมันสำคัญด้วยแต่ทันทีที่มีคนมาขอหรือว่ามันหายไปหรือมันถูกหนูกินหนูกัดโอ้เราเสียดายขึ้นมาเลยใช่ไหมเราเริ่มเห็นคุณค่าของมันแล้วแต่มาเห็นเมื่ออะไรเห็นเมื่อมันไปซะแล้วไอ้ความตายก็เหมือนกันนะมันทำให้เราเนี่ยเห็นคุณค่าของชีวิตใช่ไหมฮะเห็นคุณค่าของวันเวลาที่มีอยู่เห็นคุณค่าของสุขภาพที่เรามีเพราะเราถ้าเราไปเห็นคนป่วยเราก็จะรู้เลยว่ามันทรมานเพียงใดและย่อมจะรู้สึกโชคดีที่เรายังเดินเหินได้ที่จริงถ้าเรารู้ว่าสักวันหนึ่งเราต้องตาบอดนะเราจะเป็นใบ้นะเราจะหูหนวกนะเราจะรู้สึกเลยว่าการที่เราตาดีดมกลิ่นได้เนี่ยฟังได้เนี่ยมันมีคุณค่ามากนะมันเป็นโชคอันประเสริฐอาจารย์คิดว่าความตายนี่มันมาสอนให้เรามันมาเตือนใจให้เราเนี่ยเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามีเพราะเรามักจะลืมไปว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเพราะเรามาคิดไปว่าสิ่งเหล่านี้จะอยู่เป็นอมตะเรามักจะลืมว่าเราจะต้องตายเราลืมไปว่าเราจะต้องแก่เราลืมไปว่าเราจะต้องป่วยเราลืมไปว่าของที่เรามีอยู่เนี่ยมันจะต้องจากไปเป็นรถโทรศัพท์นะข้าวของเงินทองและพอเราลืมนี่แหละพอมันหายพอมันเสียไปเราถึงเสียใจเราถึงเศร้าใจใช่ไหมฮะแต่ถ้าความตายถ้าเราลึกถึงความตายบ่อยมันมาเตือนให้เราลึกว่าไอ้ของสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดที่เรามีเนี่ยและที่เราเป็นเนี่ยมันจะอยู่กับเราไม่ได้นานนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันที่หนึ่งคุณมีโชคนะที่มันยังอยู่กับเราอันที่สองเนี่ยคุณต้องดูแลสามคุณใช้ให้มีประโยชน์อย่าให้สูญเปล่าอาตมาแค่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ความตายเนี่ยสามารถจะสอนเราได้จะเรียกว่าเป็นคุณค่าสำคัญที่เราเรียนรู้จากความตายตรงนี้ได้อันหนึ่งนั่นแต่เป็นอันที่สำคัญมาก คร ับและอาตมาคิดว่าความตายมันยังสอนเราว่ามันย้ำกับเราว่าในวิกฤตนี้มีโอกาสนะในวิกฤตนี้มีโอกาสเสมอความตายไม่ใช่ความแตกดับทางอาจจะเป็นความแตกดับทางกายแต่มันเป็นการยกระดับทางจิตวิญญาณได้คนที่ใกล้ตายหลายคนเนี่ยยิ่งใกล้ตายเขายิ่งรู้สึกพบกับความสงบอาตมาเกี่ยวข้องกับคนใกล้ตายหลายคนเนี่ยและหลายคนก็บอกว่าเนี่ยไอ้ตอนที่เขาเรียนตายเนี่ยนะเขาสงบมากเพราะอะไรเพราะว่าความตายมันสอนสัจธรรมว่าทุกอย่างคุณเอาไปไม่ได้สักอย่างเลยคุณต้องวางแต่ถ้าคุณวางแล้วคุณจะไปสงบแล้วเขาก็พร้อมที่จะวางพอวางแล้วเนี่ยมันก็กลายไอ้ภาระที่ออกไปจากใจก็หมดไปก็โปร่งเบาสบายนะอาตมาเชื่อตรงนี้เนี่ยไอ้คุณค่าของความตายเนี่ยมันถึงแม้มันจะยังไม่ถึงนะแต่ว่าเมื่อทันทีที่มาประชิดตัวใกล้ขึ้นใกล้ขึ้นใกล้ขึ้นเนี่ยมันสามารถจะทำให้เราเนี่ยพบกับความสงบแล้วก็ปล่อยวางได้หรืออาจจะทำให้เราเกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่ขึ้นมามีคนหนึ่งเนี่ยแกก็เป็นคนที่วันเป็นคนมีเงินนะเป็นสาวไฮโซที่เรียกว่ามีสามีดีสามีรวยนะก็ดูแลแกเองดีนะแล้วก็วันนึงแกก็ไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องทำงานแกก็ไปช้อปปิ้งสยามพารากอนอะไรต่างๆนะแล้ววันนึงแกพบว่าสามีสุทธิรักษ์เนี่ยไปมีกิ๊กกับคนทำงานที่บ้านไม่ใช่คนชายนะแต่เป็นคนทำงานที่มีระดับนึงโกรธมากเลยนะโกรธมากแล้วก็รู้สึกกับไฟกับเฟียรู้สึกว่าทั้งสุดแย่กับตัวเองทั้งรู้สึกโกรธไปหมดเลยนะชีวิตแกไม่มีความสุขตั้งแต่นั้นวันหนึ่งเนี่ยเพื่อนชวนไปชวนเพื่อนที่เป็นฝรั่งเนี่ยชวนไปเขาเรียกว่าเขาหลัก okay. เขาหลักวันที่26ธันวา สึนามิ เขาไปตั้งแต่25เพื่อนเป็นเพื่อนของครอบครัวนะเมื่อเพื่อนชวนสามีกิ๊กก็ต้องไปด้วยใช่ไหมฮะก็ไปกัน4คนก็คือว่าเขาสามีกิ๊กของสามีแล้วก็เพื่อนฝรั่ง26ธันวาสองกิ๊กสามีกับกิ๊กอยู่ที่ฝั่งใช่ไหมฮะส่วนตัวเขากับเพื่อนฝรั่งก็ไปเรียกว่าอะไรไปขึ้นเรือไป ล ่องเรือไปดูปะการังและเช้าวันนั้นก็อย่างที่เราทราบมันคลื่นมาแต่ว่าคลื่นตอนที่อยู่กลางทะเลนี่มันไม่แรงมันก็พลิกเรือให้คว่ำนะเพื่อนฝรั่งเนี่ยหลุด ออกจากเรือแต่ตัวแกเนี่ยจ ม เรือมันครอบเอาไว ้ นะแต่ว่ามันมีการสื่อสารกันที่ทำให้เพื่อนเนี่ยพยายามให้กำลังใจเขาจนกระทั่งเนี่ยเขาเนี่ยหลุดมาออกมาหลุดมาได้แต่เพื่อนตายวันนั้นเนี่ยชีวิตเขาเปลี่ยนเมื่อเขาขึ้นมาแล้วพบว่าสามีกับกิ๊กนี่รอดนะแต่แล้วเขารู้สึกเลยว่า ผู้ฟังส่วนใหญ่ยินดีในการมีเจ๊ขนมที่ เขาตอนที่เขาจะตายเนี่ยเขาคือตอนที่เขาก่อน26ธันวาเนี่ยเขารู้สึกมันเป็นเรื่องใหญ่มากสำหรับชีวิตนะแต่พอหลังจากวันนั้นตอนที่ใกล้จวนเจียนจะตายเนี่ยเขารู้สึกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความตายและเมื่อเขารอดชีวิตรอดจากความตายได้เขารู้สึกว่าสิ่งที่เหลือนอกนั้นเนี่ยไม่สำคัญแล้วนะไม่สำคัญแล้วมันกลายเป็นเรื่องจิ๊บจ้อยไปเลยเขาเปลี่ยนมุมมองใหม่นะเขาเลิกเกลียดกราดเกลียวกับสามีนะและกิ๊กเขากลับมองว่าที่เขากลับขอบคุณกิ๊กที่ดูแลเขาอย่างดีดูแลเขาที่บ้านอย่างดีนะแล้วเขาก็ขอบคุณที่กิ๊กเนี่ยช่วยให้สามีเขาเนี่ยมันไม่ต้องมาวุ่นวายเขาแล้วใช่ไหมแล้วเขาเนี่ยก็กลับขอบคุณสามีว่าที่กิ๊กทำนี้กับเขาเนี่ยก็เพราะบารมีของสามีด้วยคือเขายอมรับความจริงได้แล้วเขาเลิกกัดเกี่ยวกับผู้คนแล้วมาคิดว่าชื่อเขาเปลี่ยนส่วนก็เพราะว่าเขารู้เลยว่าความตายมันบอกให้เขารู้ว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันจิ๊บจ้อยมากเลยอันนี้ไม่ได้สำหรับสนใจกิ๊กนะฮะแต่ว่าเขาเริ่มมองแล้วก็ยอมรับความจริงได้และชีวิตเขาที่เขาก็เปลี่ยนเขาก็เลิกเป็นสาวไฮโซอะไรต่างๆก็กลับมาหันมาทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังค ม นะแล้วก็รู้สึกว่าหันมาใส่ใจกับผู้คนมากขึ้น ครับถ้ามีสามีมีกิ๊กก็กรุณาพาไปล่องเรือนะแล้วชีวิตสามีท่านกิ๊กท่านก็จะดีขึ้นนะหลวงพี่ฮะเราคุยกันเรื่องความตายแล้วก็หลวงพี่พยายามจะชี้ประเด็นว่าเนี่ยความตายไม่ได้เป็นเรื่องน่าเศร้าอย่างเดียวแต่ว่าให้บทเรียนที่ยิ่งใหญ่กับชีวิตแต่ทำไมธรรมชาติถึงให้บทเรียนที่ยิ่งใหญ่กับชีวิตในช่วงเวลาที่เราจะไปใช้ต่อไม่ได้เพราะเราจะตายแล้วฮะหลวงพี ่ปัญหาก็คือว่าทำไมเราต้องเรียนรู้บทเรียนนี้ในขณะที่มันจวนตัวอย่างนั้นใช่ไหมเราสามารถที่จะเรียนรู้จากความตายได้ในขณะที่เรายังหนุ่มยังแน่นยังมีสุขภาพดีเราได้เห็นความตายของคนที่เรารักเราได้เห็นความตายของพ่อแม่ของเพื่อนเรานะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันน่าจะเตือนให้เราตระหนักว่าสักวันนึงเราก็ต้องเดินไปสู่จุดนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยความตายมันสามารถเปิดโอกาสให้เราได้เรียนรู้ตลอดเวลาและอาตมาคิดว่าควรจะเรียนรู้จากความตายตั้งแต่ในขณะที่เรายังมีกำลังวังชายังมีสุขภาพดีนะแล้วก็แต่แน่นอนนะแม้เราจะไม่ได้สนใจเพราะเราเผลอเราหลงไหลเราเพลิดเพลินกับชีวิตเราเพลิดเพลินกับสิ่งที่มันไม่ใช่เป็นสิ่งสำคัญของชีวิตนะแต่ว่าเมื่อในยามที่เราใกล้ความตายมาคิดว่ามันก็ยังเป็นโอกาสสุดท้ายที่เราจะเรียนรู้ได้และถ้าเกิดว่าเราเปิดใจเรียนรู้ความตายอย่างแท้จริงนะในทางพุทธศาสนาเนี่ยเราเชื่อว่าจะบรรลุธรรมได้ในพระไตรปิฎกมีเรื่องเล่าของคนจำนวนมากที่บรรลุธรรมตอนกำลังจะตายไม่ว่าจะตายเพราะป่วยไม่ว่าจะตายเพราะโรคที่ไร้สังคมรังเกียจไม่ว่าจะตายเพราะถูกไฟครอบตายหรือขณะที่กำลังจะฆ่าตัวตายขณะที่ฆ่าตัวตายกำลังจะหมดลมเพราะอะไรให้ทำไมถึงบรรลุธรรมก็เพราะว่าในช่วงที่ทุกขเวทนาอีกครั้งเนี่ยมันได้เห็นได้ว่าสังขารร่างกายนี่มันเป็นทุกข์มันไม่น่ายึดถือมันยึดถือไม่ได้และไปน่ายึดถือที่ผ่านมาเราไปยึดมันเราไปยึดมันเพราะมันเป็นสุขเพราะคิดว่ามันเป็นสุขเราไปยึดมันเพราะคิดว่ามันเป็นของเราแต่ที่จริงมันไม่ใช่ของเราเลยกายที่กำลังจะตายไม่ใช่เราถ้ามันเป็นเรามันต้องไม่ตายใช่ไหมมันชี้เห็นเลยว่าตัวเราไม่จริงถ้าตัวเราจริงเนี่ยมันตายไม่ได้ไอ้ใจที่มันเปิดรับสัจธรรมจากความตายที่มาแสดงต่อหน้าเนี่ยมันทำให้หลุดพ้นได้อาจารย์พุทธทาสก็เลยเรียกว่าเนี่ยมันเป็นนาทีทองของชีวิตแล้วมองในแง่เนี่ยตมาคิดว่าความตายมองให้ดีเนี่ยมันคือทางผ่านเท่านั้นนะในแง่ของชาวพุทธนะอาตมาเห็นภาพนี้เนี่ยนึกถึงความตายนะว่าไอ้สะพานเนี่ยมันเหมือนกับความตายเปลี่ยนเป็นสะพานนะ มันเป็นสะพานที่พาเราข้ามจากโลกหนึ่งไปสู่โลกหนึ่งไอ้ฝั่งด้านกรุงเทพเนี่ยโหมันดูมันวุ่นวายนะมันมีกิจกรรมคึกคักมากเลยนะโรงไฟฟ้าบ้านเรียดใช่ไหม คร ับ แต่อีกด้านเราไม่รู้มันคืออะไรใช่ไหมด้านเนี่ยด้านคนถ่ายเราไม่รู้มันคืออะไรแต่ทุกคนเนี่ยเดินเหมือนกันหมดและทุกคนไม่คุยกันเลยทุกคนมองไปข้างหน้านะเวลาตายก็ตายคนเดียวแบบนี้นะฮะใช่ไหมไม่มีการคุยแล้วทุกคนเดินไปข้างหน้าใช่ไหมความตายเนี่ยมันเปลี่ยนเหมือนกับสะพานเนี่ยที่มันพาเราข้ามจากฝั่งไปอีกฝั่งหนึ่งเราลวดฝั่งข้างหน้าเนี่ยไอ้ฝั่งข้างหลังเนี่ยก็คือโลกที่วุ่นวายแต่เราไม่รู้เลยว่าข้างหน้าที่เรากำลังเดินไปเนี่ยมันคืออะไรอาจจะเป็นนรกสำหรับบางคนอาจจะเป็นสวรรค์สำหรับบางคนอาจจะเป็นนิพพานสำหรับบางคนก็ได้แล้วสมาธิวันเนี่ยมันความตายถ้าเรามองว่ามันคือสะพานนะมันก็สามารถจะเป็นสะพานที่พาเราไปสู่ภพภูมิที่ดีงามก็ได ้ครับ ซึ่งอันนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่การดำเนินชีวิตของเราว่าเราจะดำเนินชีวิตแบบไหนถ้าเรามองความตายว่าเป็นสะพานเนี่ยเราจะกลัวน้อยลง ครับ เพราะเรากลัวสะพานเรากลัวความตายเพราะเรากลัวว่าความตายคือความสิ้นสุดของทุกอย่าง ครับ แต่ถ้าความตายไม่ได้หมายถึงความสิ้นสุดแล้วจะเป็นประตูเปิดสู่ภพภูมิใหม่หรือเป็นสะพานไปสู่อีกสิ่งหนึ่งอีกภพภูมินึงซึ่งมันขึ้นอยู่กับการเลือกของเราไม่ใช่เลือกตอนที่กำลังเดินข้ามสะพานแต่เลือกตอนที่ดำเนินชีวิตอยู ่ นะแล้วการดำเนินชีวิตเราเนี่ยมันจะเป็นตัวเลือกว่าเราเมื่อเราเดินข้ามสะพานไปแล้วเนี่ยเราจะไปไหน ครับทีนี้คนที่อยู่ด้วยกันมา2คนใช้ชีวิตด้วยกันมาตลอดเป็นลูกเต้าโตไปหมดแล้วเนี่ยมันก็เหมือนคนคนเดียวกันใช่ไหมแต่งงานกันไปแล้วทีนี้คนหนึ่งตายจากไปเนี่ยมันก็เหมือนเราตายจากไปแต่เรายังไม่ตายนะเราจะใช้ชีวิตอยู่ยังไงต่อไปการนี้เรียกว่าการป้าติ๋มนะฮะ คืออาตมายังไม่เคยพบภาวะเช่นนั้นนะเพราะไม่มีครูแต่อาตมามีสูญเสียพ่อสูญเสียแม่ใช่ไหมแต่อาตมารู้สึกอยู่เสมอว่าพ่อและแม่นั้นเนี่ยยังอยู ่ ในสายเลือดและความทรงจำของอาตมาในสายเลือดอาตมามีพ่อและแม่อยู่ใช่ไหมถ้าพูดอย่างวิทยาศาสตร์คือมันมี DNA หรือมียีนโครโมโซม2คู่นึงเนี่ยมาจากพ่อคู่นึงข้างมาจากพ่อข้างนึงมาจากแม ่ อันนี้เรียกว่ามีพ่อแม่อยู่ในสายเลือดและอยู่ในความทรงจำแต่มาคิดว่ากับคู่ครองก็เหมือนกันแม้จะไม่อยู่ในสายเลือดแต่อยู่ในความทรงจำแล้วก็อยู่ในทุกอย่างที่เคยเป็นโลกของเราอยู่ในใบไม้อยู่ในต้นไม้นะอยู่ในผลงานนะเวลาเรามองเห็นแต่ละมุมของบ้านเนี่ยนะมันไม่ใช่เป็นแค่ต้นไม้แต่ว่ามันเป็นส่วนเราได้เห็นส่วนของชีวิตเขาอยู่ในนั้นนะเพราะว่าไอ้ที่ตายไปเนี่ยเราจะบอกว่าสลายแต่ล่างไอ้ที่หายไปถ้าเผานะฮะถ้าหายไปก็หายไปแต่ล่างแต่ว่าชีวิตผลงานและความทรงจำก็ยังอยู่เพียงแต่เปลี่ยนสภาพไป ครับ นะมันก็คงเหมือนกับท่านที่นั่นท่านก็เคยยกตัวอย่างว่าเมื่อน้ำระเหยกลายเป็นไอแล้วก็กลายเป็นเมฆเราไม่เคยถามว่าเมฆตายแล้วจะไปไหนเพราะว่าที่แท้เมฆก็เป็นแต่เปลี่ยนสภาพนะกลายเป็นฝนตกลงมาแล้วก็กลับสู่แม่น้ำแล้วก็ระเหยกลับไปเราไม่เคยถามเราไม่เคยคิดว่าเมฆตายนะฮะเพราะเมฆเปลี่ยนสภาพความตายมันก็เลยไม่ใช่เป็นความสิ้นสุดแต่มันเป็นการเปลี่ยนสภาพหรืออาจจะเป็นหมายถึงว่าการเปลี่ยนที่สถิตไปอยู่แทนที่สถิตกับกายก็ไปสถิตอยู่กับต้นไม้ไปสถิตอยู่กับสิ่งที่อยู่รอบตัวเราเท่าที่สายตาเราหรือจิตของเราจะยังไปถึงอาตมาคิดว่าถ้าเรามองให้เลยพ้นความเป็นตัวตนและลักษณะที่เป็นเรื่องของรูปร่างออกไปเนี่ยนะผู้ที่เรารักเขาไม่ได้จากไปหรือเพียงแต่เขาเปลี่ยนสภาพแล้วก็เปลี่ยนที่สถิตเท่านั้นเองท่านพิธีท่านใช้คำว่ามนุษย์เราที่ไม่ใช่ creation แต่มนุษย์เราคือ manifestation creation คือสิ่งสร้างนะเป็นชิ้น แต่มนุษย์เราเนี่ยไม่ใช่ creation แต่มนุษย์เราเป็น manifestation คือเป็นอาการแสดงออกซึ่งอาการแสดงออกนั้นเนี่ยมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะเหมือนกับเมฆเหมือนกับน้ำที่มีการแสดงออกต่างลักษณะนะแต่มันไม่ได้หายไปไหนนะเพียงแต่เปลี่ยนสภาพที่ปรากฏแสดงออกเท่านั้นเองถ้าเรามองอย่างนั้นเนี่ยคนที่เรารักเขาก็ไม่ได้สูญหายไปไหนเองแต่เขาเปลี่ยนสภาพ แต่ยิ่งเห็นมันยิ่งเศร้านะครับเห็นดอกไม้ก็คิดถึงเห็นสายน้ำก็คิดถึงเห็นก้อนเมฆคิดถึงใหญ่หลวงพี่นี่จะอยู่ยังไงฮะมีชีวิตต่อไป ก็ สำหรับคนอยู่นะฮะคนตายก็ตายแล้ว ครับก็แต่ในแง่นึงเนี่ยดอกไม้มันก็สร้างความสดชื่นให้กับโลกนะฮะเมฆมันก็เช่นเดียวกันนะถ้าเรามองให้เห็นทั้งสองด้านเนี่ยอาตมาก็คิดว่าการที่เขาจากไปเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เลวร้ายไปเสียหมดนะพอถึงที่สุดแล้วเราก็จะต้องไปสู่สภาวะเช่นเดียวกัน ที่เรามาคุยกันเรื่องความตายนี่เหมือนเราคุยกันคำๆนะฮะเหมือนเราคุยเหมือนว่าเราแกล้งล้อเล่นกับความตายเพราะว่าความตายยังไม่มาหาเราเราอาจจะยังอยู่ในช่วงเยาว์วัยแล้วเราก็ประมาทกันเล็กน้อยว่าเดี๋ยวเราคงตายตอนที่สูงวัยแน่ๆคิดว่าหลวงพี่คุยมาว่าก่อนที่เราจะเดินข้ามสะพานไปมันขึ้นอยู่กับว่าเราใช้ชีวิตยังไงถ้าเราใช้ชีวิตได้ดีถูกต้องทำนองของธรรมอาจจะไปถูกภูมิที่ดีหรือสะพานลงไปแล้วเจอคาเฟ่สวยๆนั่งกินกาแฟได้ไม่ลงนรกไปนะฮะนี่ก็เลยอยากจะถามหลวงพี่ต่อว่าท่ามกลางไอ้ความยากลำบากของไอ้วิถีชีวิตปัจจุบันเนี่ยเราจะอยู่ยังไงฮะให้ชีวิตมันดีแล้วก็เวลาลงสะพานไปแล้วจะได้ไปที่ชอบที่ชอบนะ คือตมาคิดว่าสำคัญคือเราต้องรู้ว่าความหมายของชีวิตคืออะไร ครับ ความหมายของชีวิตนี่มันคำว่าความหมายมันคำนี้มันตีความได้เยอะความหมายจะหมายถึงคุณค่าเวลาคนบอกว่าชีวิตฉันไม่มีความหมายเลยเขากำลังบอกว่าชีวิตฉันไม่มีคุณค่ามันไม่ make sense เลยความหมายอีกอันนึงก็หมายถึงจุดมุ่งหมายนะจุดมุ่งหมายของชีวิตถ้าคนเรารู้จุดมุ่งหมายของชีวิตเนี่ยเขาก็รู้ความหมายของชีวิตได้หรือความหมายอีกอันนึงจะหมายถึงตัวเนื้อหาสาระของชีวิตหรือว่าแง่มุมต่างๆของชีวิตหรือว่าคอนเทนต์ของชีวิตอาตมาเชื่อไม่ว่าจะในความหมายไหนเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่เราควรจะรู้ควรจะเข้าใจเช่นการที่เรารู้จุดมุ่งหมายของชีวิตนะหรือการที่เราเห็นว่าชีวิตนั้นเนี่ยมันมีหลายแง่หลายด้านนะถ้าเราไปมองว่าชีวิตเราเนี่ยเป็นชีวิตมันคือผ้าขาวเราคงจะผิดหวังกับชีวิตเพราะว่าชีวิตจริงๆมันไม่ใช่ผ้าขาวแต่ถ้าเห็นว่าชีวิตนั้นคือสีดำอันนั้นก็จะทำให้เราหดหู่เพราะที่จริงชีวิตมันก็ไม่ได้สีดำใช่ไหมฮะความหมายชีวิตเนี่ยมันอาจจะเรามีทั้งสีขาวแล้วก็สีดำซึ่งอาตมาเชื่อตรงนี้เนี่ยก็อย่างที่อาจารย์นิติว่าเนี่ยคุณรงค์สวรรค์เนี่ยพยายามชี้ให้เราเห็นถึงความหมายของชีวิตในแง่นี้ได้กว้างขึ้นว่าชีวิตนั้นเนี่ยมันมีทั้งสองด้านมันมีทั้งบวกและลบมันมีทั้งขาวดำขาวและดำและไม่ว่าขาวหรือดำเราต้องยอมรับนะในคนที่เราซึ่งว่าเป็นคนที่อยู่ในมุมมืดของสังคมเนี่ยเช่นโสเภณีเนี่ยก็มีความขาวในจิตใจเขามากและในกลุ่มผู้คนที่อยู่ในมุมสว่างของสังคมก็มีความดำมืดอยู่ในจิตใจนะแต่ถ้าเราเห็นว่าชีวิตนี้มันมีทั้งสองด้านนะมีทั้งความมืดและความสว่างแม้อาชญากรหรือผู้ร้ายก็มีแง่ดีนะซึ่งตรงนี้เนี่ยอาตมาขึ้นนวนิยายดีๆเนี่ยมันจะบอกให้เราเห็นเลยว่าไอ้คนที่ไร้ลายเนี่ยมันก็มีความดีอยู่นะในหนังหลายเรื่องก็จะชี้ให้เห็นเรื่องนี้อย่างเช่นที่ตมาเขียนเรื่อง The Reader เนี่ยนะก็เห็นว่าไอ้ผู้หญิงที่มันเป็นตัวการที่ทำให้คนบริสุทธิ์ที่เป็นชาวยิวต้องตายผู้หญิงที่เป็นอาหารที่เป็นผู้คุมค่ายนรกนาซีเนี่ยก็มีความดีหลายอย่างซึ่งคนจำนวนมากผู้ชมจำนวนมากยอมรับไม่ได้ที่ว่าทำไมถึงให้ภาพไม่รู้เป็น SS หรือเปล่านะเป็นให้ภาพคนเยอรมันที่คุมค่ายนรกเนี่ยในลักษณะที่มันเป็นปุถุชนเป็นผู้หญิงสวยเคทวินสเลตนะแต่เราคิดว่านั่นแหละคือความจริงนั่นแหละคือความหมายของชีวิตแล้วคือว่ามันมีทั้งสองด้านไงใช่ไหมแต่เราคิดว่าถ้าเราเข้าใจตรงนี้เนี่ยนะเราก็จะรู้จุดมุ่งหมายของชีวิตได้ดีขึ้นว่าชีวิตเราเนี่ยจะต้องนำไปสู่จะต้องพัฒนาไอ้ส่วนที่มันดำเนี่ยที่มันมืดเนี่ยให้มัน ให้มันค่อยๆหายไปหรือว่าให้มันมีให้มันเป็นพลังขับเคลื่อนของชีวิตเราให้น้อยลงไม่ใช่ปฏิเสธมันแต่ยอมรับมันและใช้มันให้เป็นใช้ความโกรธให้เป็นใช้ความเกลียดให้เป็นนะอาตมาคิดว่าความโกรธความเกลียดเนี่ยมันก็มีประโยชน์ความกลัวก็มีประโยชน์นะถ้าเราใช้ให้เป็นนะในพุทธแต่พระไตรปิฎกจะมีเรื่องราวของคนที่บรรลุธรรมเพราะความโลภเนี่ยมีเช่นลูกของอนาถบิณฑิกะที่ไม่สนใจเรียกเป็นเพลย์บอยจนกระทั่งพ่อวันต้องจ้างให้ไปฟังธรรมะไปฟังธรรมะจากพุทธเจ้าเนื่องจากความงกก็เลยไปฟังแต่ไปฟังแล้วก็ไปฟังแต่ว่าไม่สนคือไปแต่ไม่ฟังใช่ไหมแล้วก็ไปขอเงินพ่อกลับมาพ่อก็รู้พ่อก็บอกว่าไปอย่างนี้ไม่พอนะกลับมารายงานด้วยว่าฟังว่าอะไรใช่ไหมเอาละความงกอยากได้เงินก็เลยไปแต่ว่าครั้งนี้ผู้เจ้าเนี่ยในเรื่องเขาบอกว่าบันดาลให้เจ้าหมอนี่เนี่ยฟังอะไรไม่รู้เรื่องก็เลยต้องตั้งใจฟังพอตั้งใจฟังมากๆเนี่ยด้วยความงกเนี่ยมันก็บรรลุธรรมเพราะว่าแล้วยิ่งฟังก็ยิ่งเข้าใจโอ้ท่านพุทธเจ้าสอนนี่ดีใจพร้อมใจพร้อมน้อมตามก็บรรลุธรรม อ ันนี้เรียกว่าใช้ตัณหาละตัณหาใช่ไหมฮะมันจะมีเรื่องแบบนี้เนี่ยมีอยู่เยอะนะในพระไตรปิฎก อ ันนี้พระอาจารย์คิดว่าหนึ่งเราต้องพยายามที่จะเห็นรู้ว่าไอ้ความดำความมืดเนี่ยในใจเราเนี่ยด้านที่มืดเนี่ยมันมีอิทธิพลแค่ไหนแล้วเราจะพยายามให้มันมีอิทธิพลในทางลบได้ยังไงและใช้เป็นทางบวกได้อย่างไรหรือเปลี่ยนมันให้การเป็นความสว่างให้ได้จะทำยังไงในทางพุทธศาสนาก็บอกว่าคุณต้องอาศัยเมตตาอาศัยปัญญาและกรุณาเป็นพลังขับเคลื่อนของชีวิตปัญญาและกรุณาถ้าคุณอาศัยปัญญาและพลังอาศัยปัญญากรุณาเป็นเครื่องขับเคลื่อนชีวิตเนี่ยจะนำไปสู่ชีวิตที่ดีงามชีวิตที่ดีงามคืออะไรถ้าพูดจากอาจารย์พุทธทาสคือว่าชีวิตที่สงบเย็นและเป็นประโยชน์ คร ับ นะสงบเย็นเนี่ยมันต้องอาศัยปัญญานะเพราะถ้ามีปัญญาแล้วเนี่ยเราจะทุกข์น้อยลง ครับ เมื่อเรามีความพัดพลาดสูญเสียเราจะสงบได้เพราะเรารู้ว่ามันเป็นธรรมดาของชีวิตนะเมื่อมีใครมาดินทาเราด่าว่าเราก็รู้มันเป็นธรรมดาไม่มีใครที่ไม่ถูกดินทาใช่ไหมเราก็วางได้อันนี้จะมาอธิบายง่ายๆนะจนกระทั่งถ้าไปถึงขั้นที่เราว่าเห็นหรือว่าไอ้ที่ทุกเนี่ยเพราะมันมีอีโก้มันมีอัตตามันไปลงยึดในอัตตาเท่านั้นที่อัตตาไม่มีจริงถ้าเห็นไปจนถึงขั้นว่าเห็นว่าอัตตาไม่มีจริงมองตนจนไม่เห็นตนนะมันก็เรียกว่าสงบเย็นอย่างแท้จริงเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์จิตใจก็จะเกิดกรุณาอย่างกว้างขวางแล้วก็จะเกิดความรักอย่างท่วมท้นจนกระทั่งสามารถที่จะเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นได้และสงบเย็นและเป็นประโยชน์เนี่ยมันต้องอาศัยปัญญาและกรุณาเป็นตัวขับเคลื่อน ครับ นะซึ่งอาตมาคิดว่าเนี่ยถ้าเนี่ยอาตมาคิดว่าคือในทางพุทธเนี่ยคือจุดมุ่งหมายของชีวิตนะอาตมาชอบมีแขกคนหนึ่งนะแกพูดไปเลยว่าเมื่อฉันมองมาที่ตัวเองและเห็นตัวเองนั้นว่างเปล่า I am nothing นั่นแหละคือปัญญาเมื่อฉันมองออกไปข้างนอกและเห็นว่าI am everything ทุกอย่างคือฉันคือทุกอย่างนั่นคือกรุณาและชีวิตของฉันเนี่ยนะขับเคลื่อนด้วย2ตัวนี้นะเราคิดว่านี่เนี่ยคือจุดมุ่งหมายของชีวิตนะเพราะซึ่งเกิดจากความตระหนักรู้ว่าชีวิตของเราเนี่ยมันมี2ด้านแล้วก็หน้าที่ของเราคือพยายามพัฒนาไปให้ถึงสภาวะที่เรียกว่ามันไปพ้นจากขาวและดำยิ่งดีเลยนะหรือว่าถ้ายังไม่ได้ก็พยายามทำให้ดำเนี่ยมันค่อยๆลดลงไปหรือว่าใช้ประโยชน์จากดำให้เป็นขาว คร ับ สมาธิว่าเนี่ยในทางพุทธศาสนาเนี่ยความหมายของชีวิตเนี่ยมันอยู่ตรงนี ้ครับทีนี้ในความเป็นบรรพชิตทุกวันนี้หลวงพี่เรียกว่าวางเป้าหมายชีวิตยังไงหรือว่ามีวัดปฏิบัติยังไงที่ถามนี้เพื่อจะมาประยุกต์ใช้ว่าพวกเราจะเรียนแบบหลวงพี่บ้างไหม ก็สมาธิก็เจริญรอยตามอาจารย์พุทธทาสนะท่านสรุปสั้นๆว่าสงบเย็นและเป็นประโยชน์นะฮะสงบเย็นและเป็นประโยชน์สงบเย็นได้เพราะว่าไม่ใช่อยู่ในที่เย็น ๆ แต่อย่างที่ธรรมะบอกคือว่าเราเจริญสติและปัญญาจนกระทั่งถึงขั้นที่เรียกว่าอะไรมากระทบกับเราเนี่ยเราก็เป็นปกติได้คือในความเป็นจริงเนี่ยเราไม่สามารถจะควบคุมให้สิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นไปตามใจเราได้เราไม่สามารถจะเรียกร้องและคาดหวังให้เราต้องมีพ่อมี ีพ่อแม่ที่ดีเพอร์เฟกต์เลิศเลยเพอร์เฟกต์ใช่ไห ม เราไม่สามารถจะเลือกได้ว่าต้องมีเพื่อนร่วมงานที่ดีเราไม่สามารถจะคาดหวังให้ทุกคนเนี่ยต้องสรรเสริญผลงานของเราเราไม่สามารถที่จะไปไหนมาไหนโดยที่ไม่มีรถติดเลยใช่ไห ม ฮะเราไม่สามารถที่จะอยู่ได้โดยเป็นอมตะท้องฟ้านะแต่ว่าเราสามารถที่จะเลือกได้ว่าเราจะให้มันมีอิทธิพลต่อเราแค่ไหนแม้ว่ามันจะไม่น่าพึงพอใจแม้ว่ามันจะผันผวนแปรปรวนแค่ไหนและตรงนี้อยู่ที่ใจของเรานะถ้าใจของเราเนี่ยเรามีสติและปัญญาเป็นเครื่องเป็นเครื่องรักษาใจเนี่ยอะไรมากระทบกับเราเราก็ไม่ทุกข์นะ คร ับ เราก็สงบเย็นได้นะแม้ว่าอากาศจะร้อนแม้ว่าแม้ว่าจะประสบความล้มเหลวแม้ว่าจะมีผู้คนดันยินถามากมายแม้ว่าจะต่ำต้อยอาตมาคิดว่าถ้าถึงจุดนั้นเนี่ยอาตมามันก็คงเราก็คงจะอยู่ได้อย่างในทุกสถานการณ์นะฮะคนอย่างปู่เย็นก็ดีคนอย่างหลายๆคนที่เขาไม่มีอะไรเลยในชีวิตเนี่ยนะแต่เขามีอะไรบางอย่างซึ่งอาตมาเชื่อสิ่งนั้นคือที่ใจเขาเนี่ยอาตมาคิดว่าเนี่ยถ้าเราสามารถที่สงบเย็นได้ในลักษณะนั้นในทางศาสนาสงบเย็นที่สุดคือนิพพานนะแต่ว่าสงบเย็นไม่พอต้องเป็นประโยชน์ด้วยก็คือต้องเกื้อกูลผู้อื่นทำอะไรถึงจะช่วยคนอื่นเขาให้เขามีความทุกข์น้อยลงทำไมจะช่วยให้สังคมมันมีความเป็นธรรมให้มันมีความรุนแรงน้อยลงให้ได ้ อาตมาคิดว่านี่คือสิ่งที่ตั้งใจ ครับตรงที่วันนี้มีพวกนักเขียนมาเยอะแอบถามเคล็ดลับหน่อยว่าทำไมถึงเขียนหนังสือได้เยอะครับ จริงไม่ได้เยอะนะพี่นะ ออกมาเพียบเลยครับหลวงพี ่ก็ผู้พิมพ์เขาขยันรีไซเคิลบทความอาตมาใช่ไหม ที่ทำงานตอนไหนยังไงบ้างเล่าให้ฟัง ครับจริงๆเนี่ยอาตมาเขียนไม่มากนะเขียนอาทิตย์นึงเนี่ยเดือนนึงเขียนแค่สามสี่ห้าชิ้น คร ับ ยกเว้นบางเดือนเนี่ยมันมีงานจอยเข้ามาเยอะ ครับ ใช่ไหมเขียนคำนำเขียนคำนิยมอะไรต่างๆใช่ไหมนะก็อาจจะเยอะหน่อยนะฮะบางทีบางเดือนอาจจะเป็น10ชิ้น คร ับ แต่ที่มันก็ไม่ได้มากนะถ้าเขียนประจำแค่เดือนละ4-5ชิ้นนั่นเอง ลุงพี่เขียนแบบม้วนเดียวจบหรือค่อยๆเขียนไปเรื่อยๆฮะ ก็ตั้งใจว่าวันนึงต้องเขียนให้ได้1ชิ้นนะ คร ับ เพราะว่าอาตมามีเวลาอยู่วัดน้อยนะ คร ับ คือจะเขียนหนังสือได้คือต้องอยู่วัดเพราะว่าปกติมีงานเดินสายเยอะมากและเวลาเดินสายอบรมเนี่ยมันจะไม่มีสมาธิต่อเนื่องในการเขียนแล้วก็เป็นคนที่ไม่ชอบเขียนแล้วหยุดเขียนก็ต้องให้มันไปจนจบนั้นก็หมายความว่าคือต้องเขียนทั้งวันก็หมายความว่าก็เลยตั้งใจว่าถ้าเป็นไม่ได้อย่างน้อยเขียนให้ได้วันละหนึ่งชิ้นแต่เดี๋ยวนี้มันก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าบางเดี๋ยวนี้งานมันก็บางชิ้นมันก็ยากมีสองชิ้นต้องสองวันต่อหนึ่งชิ้นแต่เราคิดว่าถ้าเขียนแค่นี้เนี่ยปีนึงมันก็48ชิ้นขึ้นไปแล้ว พิมพ์ซ้ำไหมครับพิมพ์ซ้ำ ใช่ว่าจริงๆไม่ได้เขียนเยอะนะ ครับ หลายคนเนี่ยเขียนเยอะกับตมายตมายังทึ่งเลยอย่างคุณอะไร สุรินี อันนี้น่าทึ่ง หาอะไรเนี่ยหาทึ่งนะฮะ น่าทึ่ง แล้วหลวงพี่จดโน้ตแบบท่านพุทธทาสเวลาเดินไปคิดอะไรออกจดเลยคิดอะไรออกจดเลย จดนะแต่ไม่เป็นระบบ ครับจดบันทึกประจำวันนะครับจดท่านพุทธทาสเลย จดแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันเริ่มแห้งนะบันทึกประจำวันก็คือแบบว่าไปทำอะไรที่ไหนแต่ว่ามันไม่ค่อยมีเรื่องของความไตร่ตรองอะไรเท่าไหร ่ เพราะว่ามันไม่ค่อยมีเวลาคือแต่ก่อนมีเวลาใช่ไหมมันก็มีเวลาไตร่ตรองเขียนไปก็ใกล้ควรมันจะไม่มีลักษณะว่าไปทำอะไรที่ไหนแต่มันจะเป็นเรื่องของความคิดนึกที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตแล้วกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรอบตัวแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยเป็นลักษณะนั้นเท่าไหร่ ท่านผู้ฟังเราสาธุชนทั้งหลายใช้เวลามาร่วมประมาณชั่วโมงเดียวสบายแล้วทำให้หลวงพี่ฉันชานะฮะแล้วก็ท่านอุบาสิกาและอุบาสกทั้งหลายฮะท่านมีอะไรอยากจะถามหลวงพี่นะฮะไหนๆก็มากันแล้วนะฮะเชิญยกมือถามได้เลยนะฮะเงียบเลยฮะเดี๋ยวพานี่เงียบเลยฮะมีไหมครับไม่มีใครสงสัยหลวงพี่เทศได้ดีมากครับทุกอย่างกระจ่างผมคิดว่าคงจะตัดสรุปแล้วจากลงบันไดไปครับครับหลวงพี่มีอะไรจะทิ้งท้ายไว้หน่อยไหมครับก่อนที่เราจะจบการสนทนาวันนี้ครับ คือวันนี้เนี่ยเราก็มาเนื่องในโอกาสที่เราเลือกถึงคุณรงค์สวรรค์ ครับ นะอาตมาเองเนี่ยก็จริงๆแล้วเนี่ยก็อ่านน้อยนะแล้วก็แต่ก็อ่านได้อยู่หลายชิ้นซึ่งส่วนใหญ่ก็มักจะอ่านเมื่อได้บทพักแล้ว ครับ หรือก็ที่เป็นนิยายนะแล้วก็อาตมาก็อย่างที่อาตมาบอกว่าก็รู้สึกว่าสิ่งที่คุณรงได้เขียนเนี่ยมันก็คือการพยายามที่จะทำให้เรายอมรับความจริงในฐานะที่เป็นปัจเจกบุคคลในฐานะที่เป็นคนไทยก็คือว่าเรายอมรับในส่วนที่มันเป็นส่วนที่เป็นด้านมืดนะหรือว่าส่วนที่มันเป็นด้านที่ต่ำต้อยซอกหรือมุมมืดของสังคมนะซึ่งอันนี้เนี่ยสมาชิกเป็นคุณอุปการนะฮะและสมาชิกว่ามันเป็นคือพูดถึงสิ่งที่มันเป็นมุมมืดของชีวิตก็คือเรื่องของกิเลสตัณหากามารมณ์ใช่ไหมฮะพูดถึงมุมมืดของสังคมก็พูดถึงเรื่องของคนยากไร้ที่สังคมอาจจะไม่ยอมรับในช่วงหนึ่งเช่นโสเภณีใช่ไหมฮะหรือว่าคนที่สังคมที่เจริญเนี่ยดัดจริตนะก็จะไม่ยอมรับแต่ว่าการที่นำสิ่งเหล่านี้มาเนี่ยตมาคิดว่ามันไม่ใช่เป็นประโยชน์ในเชิงวรรณกรรมอย่างเดียวและมันไม่ใช่เป็นประโยชน์ในทางสังคมอย่างเดียวที่ทำให้สังคมนั้นยอมรับความจริงแต่ว่ามันทำให้เรามันเป็นประโยชน์ในทางธรรมะด้วยนั่นก็คือว่ามันทำให้เราเนี่ยซื่อตรงต่อตัวเองได้มากขึ้นและการซื่อตรงต่อตัวเองเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยทำในเรื่องในทางที่เป็นปัจเจกบุคคลเนี่ยเมื่อเราเห็นเรายอมรับตัวเองได้ว่าเราก็มีด้านที่ดำมืดเราก็จะเล่นเราก็สามารถเอามันมาเล่นตลกได ้ครับ เมื่อเพื่อนที่คนโบราณเนี่ยเอาเรื่องการมารมเนี่ยมาทำให้เป็นของตลก ครับ ใช่ไหมฮะทั้งที่การมารมเนี่ยมันเป็นของที่เรียกว่าอาจจะสวนทางกับคำสอนในพุทธศาสนาตามความเข้าใจของบางคนแต่เราก็เห็นการเอาการมารมมาเป็นเรื่องตลกตามฝาผนังวัดใช่ไหมฮะแล้วก็ตามคำพีต่าง ๆ อันนี้เพราะการที่เรายอมรับความจริง เ รายอมรับความจริงแล้วเราไม่กลัวเราไม่ดัดจริตเราก็เอามันมาให้เป็นประโยชน์หรือว่าเอามันมาให้เป็นเรื่องตลกได้และอะไรก็ตามที่มันเป็นเรื่องตลกแล้วเนี่ยมันก็จะน่ากลัวน้อยลงมันจะมีพิษภัยต่อเราน้อยลงนะฮะอันนี้ตมาคิดว่าก็เป็นสิ่งซึ่งเป็นสิ่งที่ถ้าเราได้ศึกษาได้ใคร่ครวญเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์มาก ครับ ทั้งในการดำเนินชีวิตของเราแล้วก็ในการทำงานแล้วก็อาตมาก็รู้สึกว่าก็เมื่อกี้ตอนที่ก่อนจะขึ้นมาก็พอเล่าขอบคุณพินโยว่าก็รู้สึกแปลกใจแล้วก็ชื่นชมที่มีคนรุ่นใหม่หลายคนยังติดตามผลงานของคุณลงอยู ่ครับ ทั้งที่ในแง่ของวัยเนี่ยห่างกันเยอะระหว่างคนรุ่นใหม่กับคุณรงนะแต่ว่าการที่มีคนรุ่นใหม่ยังติดตามผลงานอยู่นะก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีเพราะว่ามันก็ทำให้เกิดการความสืบทอดของผลงานและที่จริงถ้าเราศึกษาดูงานคุณรงเนี่ยที่ออกมาอย่างสร้างสรรค์ได้ก็เพราะว่ามีรากของอดีตรากผลงานวรรณกรรมคลาสสิกในอดีตแต่ว่าไม่ยอมติดอยู่กับรูปแบบแต่สามารถที่จะเปลี่ยนออกมาให้มันเป็นนวัตกรรมทางวรรณกรรมได้เหมือนกับที่คุณอังคารไกรณพงษ์เนี่ยก็แม่นยำช่ำชองในเรื่องวรรณกรรมคลาสสิกมาก ครับ ก็สามารถที่จะเขียนงานออกมาเป็นวรรณนิพนธ์ที่มีลักษณะใหม่อาตมาคิดว่าเนี่ยถ้าเราศึกษางานของคุณรงทั้งในฐานะที่เป็นมนุษย์ที่ใฝ่ฝันชีวิตที่ดีงามหรือศึกษางานของคุณรงในฐานะที่เป็นงานวรรณกรรมนะและตมาคิดว่าเราคงไม่น่าจะหยุดที่ตรงนี้แล้วก็น่าจะก้าวให้เลยคุณรงออกไปนะฮะตมาคิดว่าคุณรงก็คงจะพอใจถ้ามีคนรุ่นใหม่ยืนอยู่บนไหล่ของคุณรงนะเพราะว่าคุณรงก็ยืนอยู่บนไหล่ของยักษ์ใหญ่หลายคนใช่ไหมถึงแม้เราจะเป็นคนเล็กคนน้อยแต่ถ้าเรายืนอยู่บนไหล่ของคุณรงแล้วเราคิดว่าเราจะเราจะมีทัศนวิสัยต่อชีวิตและต่อสังคมและต่องานวรรณกรรมที่กว้างไกลขึ้น พราะว่าถ้าเราอยู่บนพื้นเราจะเห็นอะไรได้ไม่ไกลแต่ถ้าเรายืนอยู่บนไหลเนี่ยมันเห็นได้ไกลขึ้นแล้วเราจะมีวิสัยทัศน์ที่ดีซึ่งอาตมาเชื่อมันน่าจะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตและงานของเราได้ก็อยากจะฝากตรงนี้เอาไว้นะว่าเป็นภารกิจของคนรุ่นใหม ่ ที่จะต้องที่น่าจะสื่อสารต่อไป ยังไม่จบนะครับนี่ให้รับภารกิจไปก่อนนะงานนี้คิดว่าจะจบไม่ได้ถ้าไม่ให้ป้าติ๋มกล่าวทิ้งท้ายปิดงานเพราะวันนี้วันสุดท้ายของที่นี่แล้วก็อยากให้ป้าติ๋มช่วยกล่าวอะไรถึงพวกเราทุกคนที่อยู่ที่นี่แล้วก็อาจจะอยู่ที่อื่นด้วยที่ได้มาร่วมงานนี้ครับ เกี่ยวกับความตายบ้างนะคะคุณโรงนี่เขาตายไปโดยที่เขาไม่รู้สึกตัวเลยนะคะก็คุยกันอยู่นะคะแป๊บเดียวเขาก็หลับไปก็นึกว่าเขาหลับอะค่ะแล้วเขาก็ไม่รู้สึกตัวมาอีกเลยนะคะเขาไม่มีโอกาส ที ่จะรู้ความตายเลย ที่ไม่รู้สึกตัวนี่นานไหม ก็จากไปเลยค่ะก็คุยกันอยู่นะคะก็ทำธุระกันอยู่นะคะแล้วเขาก็หลับก็คิดว่าเขาหลับตามปกติจะเปลี่ยนจะหลับแล้วเขาก็ไม่รู้สึกเขาไม่ตื่นอีกเลยคิดว่าถ้าจะพบนี่อีกพบนึงแล้วก็จะรู้สึกยังไงคะ เพื่อนธรรมะคิดว่าถ้ามองแบบทั่วไปนั่นก็ถือว่าเป็นการตายที่ดีใช่ไหมฮะเพราะว่าสมัยนี้เนี่ยคนที่จะตายแบบนี้เนี่ยต้องถือว่ามีน้อยก็คือทุรนทุรายต้องอยู่ท่ามกลางเฟอร์นิเจอร์ทางการแพทย์นะเช่นท่อก็ดีเครื่องช่วยหายใจก็ดีอะไรเนี่ยแล้วก็คุณลงเนี่ยก็เรียกว่าไปดีคืออย่างน้อยเนี่ยก็ไม่ได้ทุรนทุรายไม่ได้มีความบีบไม่มีทุกขเวทนาบีบคั้นอาจจะบีบคั้นทางกายแต่ว่าจิตใจก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นด้วยเราคิดว่าสิ่งที่มันก็ไม่ใช่เป็นความบังเอิญเพราะว่าถ้าที่อาตมาอ่านจากงานสัมภาษณ์ของคุณรงในช่วงสุดท้ายเนี่ยคือคุณรงเป็นคนที่ไม่กลัวความตายเป็นคนที่ยอมรับความตายได้นะฮะทั้งที่คุณรงก็ไม่ได้สนใจธรรมะอะไรมากมายอย่างที่เราเห็นในรูปแบบแต่ว่าก็เป็นคนที่พอใจกับชีวิตนะแล้วก็เป็นคนที่อาตมาเชื่อเป็นคนที่ภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองได้ทำนะไม่ว่าในฐานะโดยเพราะในฐานะของพ่อในฐานะของสามีแล้วก็ในฐานะของเพื่อนนะคนเราคือสุดท้ายไม่ว่าจะยิ่งใหญ่แค่ไหนไม่ว่าจะทำงานผลงานแค่ไหนเนี่ยสุดท้ายปลายทางเนี่ยเราจะนึกถึงอะไรไม่กี่อย่างหรอกนึกถึงหน้าที่ของเราในฐานะที่เป็นพ่อเป็นภรรยาเป็นสามีหรือว่าเป็นแม่เป็นลูกนะความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่บางทีในฐานะที่เป็นความสำเร็จในทางการงานก็ตามมันแทบไม่มีประโยชน์เลยถ้าเกิดว่าชีวิตส่วนตัวเนี่ยเขาไม่มีความภูมิใจหรือว่าเขามีความรู้สึกที่มันว่างเปล่าแต่มาเชื่อคุณลงเนี่ยในเรื่องของความรู้สึกต่อชีวิตตัวเองทั้งในระดับของงานแล้วก็ในระดับของส่วนตัวเนี่ยแกพอใจนะถึงแม้ว่าชีวิตจะลำบากในทางท่านเขียนแต่ว่ามีความพอใจแล้วก็มีความก็เลยพร้อมที่จะตายได้พร้อมที่จะตายแล้วก็ไม่กลัวความตายอันนี้ธรรมะเชื่อเป็นไฟสำคัญนะที่ทำให้เมื่อเวลาจะไปก็ไปอย่างสงบนะธรรมะเชื่อนี่เป็นเรื่องที่น่าต้องเรียกว่าน่ายินดีเพราะว่าคนจำนวนมากเนี่ยไม่สามารถจะตายในภาวะเช่นนั้นได้แม้จะรีบลงไฟฟ้าก็ตามคราวนี้คุณลงจะไปอยู่ที่ไหนเนี่ยธรรมะก็เชื่อว่าในทางพุทธศาสนาก็เชื่อว่าไปสู่สุคติถึงแม้ว่าคุณลงจะไม่เชื่อเรื่องชาติหน้าใช่ไหมฮะแต่ธรรมะในแง่ชาวพุทธเนี่ยธรรมะเชื่อว่าก็จะข้ามสะพานไปสู่ภพภูมิใหม่ที่ดีได้นะและธรรมะคิดว่าไม่มีอะไรที่น่าจะเป็นห่วงนะถ้านึกถึงสภาวะของคุณลงเนี่ยว่าจะไปไหนเนี่ยอาตมาคิดว่าน่าจะมั่นใจได้ว่าไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงนะ แต่ จิ ตใจของเราเนี่ยความอะไรนะความอะไรความถึงมันมีเยอะค่ะ ก็เป็นอันนี้คือค่าของความรักเมื่อเรามีความรักเราก็มีความอะไรนะ แต่ว่าถ้าเราในทางพุทธศาสนานี้ถ้าเรามีความผูกพันมีความผูกพันกันอยู่นะก็อย่าไปก็อย่าถ้าเรียนผูกพันกันอยู่เนี่ยก็คงมีหวังว่าจะได้พบกันอีกนะคนเราเนี่ยจะพบกันได้เนี่ยด้วยสองสาเหตุนะคือเกลียดกันมากได้ปวดกันมากได้เจอแน่เลยนะและสองรักกันมากนะสองรักกันมากก็จะได้เจอกันอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็เป็นแค่เรียกว่าอะไรเป็นแค่พักครึ่งเวลานะยังต้องมีภาคสองภาคสามต่อไป คุณติ๋มจะทิ้งท้ายอะไรหน่อยไหมครับคุยกันทุกคน ขอบคุณโยนะคะโยแล้วก็หนึ่ง